Matumaini yangu ni kwamba umeshinda salama salimini. Mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili ambayo tunaanza na muhtasari wake. Bunge la Taifa limezindua Jumatatu hii kikao cha mwezi Agosti. Kwenye meza ya bunge hilo kuna miswada ya sheria 14 itakayojadiliwa na miezi mitatu ijayo. Na wafugaji wa tarafani Mgongo Mwangani kwa mkoani Bujumbura wako wanauza mifugo wao wakati huu. Wafugaji hao wanasema kukabiliwa na ukosefu wa kutosha walishe ya mifugo yao. Na raia wawili wa kijiji cha Muheza wanashikiliwa na vyombo vya dola huko Rutovu kwa tuhuma za kushiriki katika mauaji ya mwanamama mmoja wa kijiji hicho hivi karibuni. Kwa haya na mengineyo karibuni, jina langu Moise Misago, mitambo yaongozwa na Eli Kadogo. Isanganiro. Tuanze taarifa katika ukurasa wa usalama ni kwamba watu watatu ikiwa ni pamoja na wanamume wawili mwanamke mmoja wako wa kijiji cha Gakenge tarafa ya Gatara kwa mkoani Kayanza wanafungwa katika jela ya polisi tarafani Gatara. Kulingana na Gakuyano Silvane, katibu tarafa, walikamatwa kwa sababu za uchunguzi kutokana na kuwa wanashutumiwa uwizi wa mifuko minne ya siruji ya ujenzi wa hospitali ya Gakenge. Katibu tarafa huyo wa Gatara anawataka wananchi wa kijiji Gakenge kuhakikisha usalama wa vifaa vya ujenzi wa hospitali hiyo. Na kuna maiti iliyokutwa mchana wa Jumapili hii karibu na shule ya msingi ya Mangoma katika mtaa wa Mugano ni tarafa ni Giteranyi kwa mkoani Muyinga. Kulingana na duru za habari kutoka Mugano na kuthibitishwa na Janvier Ndagijimana, katibu tarafa wa Giteranyi, mwathiriwa ni Noel Nibigira mwenye umri wa miaka 25 kutoka Kobero katika tarafa ya Butihinda. Aliwawa na watu ambao bado kujulikana, ambapo waliiba pikipiki aliyokuwa akitumia kusafirisha abiria. Vyanzo vya habari vile vile vinasema kuwa uhalifu huo ulitendeka jioni ya Jumamosi kwa sababu ilikuwa siku hiyo ambapo alikuwa ameondoka kutoka Kobero kwenda Bwambarangwe katika mkoa wa Kirundo ambapo hakurudi tena kupatikana. Polisi ya kuadhibu makosa ya jinai ya Giteranyi inabaini kufanya uchunguzi wa uhalifu huo. Na habari ni kwa mujibu wa ripota wetu kwa mkoani Muyinga, Pierre Clavere, Barundi. Na watu wawili wakazi wa kijiji cha Muheza katika tarafa ya Rutovu mkoani Bururi wako mikononi mwa vyombo vya polisi toka Jumapili hii. Wanashukiwa kushiriki katika mauaji ya mwanamke kutoka kijiji hicho aliyepatikana amekatwa kichwa asubuhi ya Jumapili hii kulingana na Josette Ndaikeza, katibu tarafa Rutovu, ambapo anabaini kuanza kwa uchunguzi. Ni ripoti yake Jean-Pierre Misago, inasomwa na Omer Nduwayo. Ni mwanaume pamoja na kijana wakazi wa kijiji Muheza tarafa ya Rutovu ambao wako mikononi mwa polisi ya tarafa hiyo ambamo walifikishwa na kamati jumuishi ya usalama kijijini hapo asubuhi ya Jumapili hii kama anavyoeleza Josette Ndaikeza, katibu tarafa Rutovu. Watu hao wanakisiwa kuwa na habari kuhusu kifo cha mwanamke mmoja mkazi wa kijijini hapo aliyeuawa kwa kukatwa shingo na kuokotwa maiti porini karibu ya njia asubuhi ya siku ya Jumamosi baada ya kutofauru kurudi nyumbani jioni ya Ijumaa. Watu wa mwisho kuona mke huyo alipokuwa na wengine kijiweni kijijini Muheza jioni ya Ijumaa kutoka sehemu iitwayo Gakwende tarafa Gitanga katika kikao cha chama cha ushirika, wanaeleza kuwa alirudi kwake kukiwa bado mapema, yani mida ya saa 11:30 akiitika simu, huku duru zikieleza kuwa hata kabla alikuwa akiitika simu ambayo haikuweza kupatikana kama anavyoeleza katibu tarafa Rutovu anayejuza kuwa ni upelelezi utakaoweka wazi chanzo cha kifo cha mwanamke huyo anayesadikiwa kutokuwa na shida kwa majirani. Aidha, katika kusubiri matokeo ya upelelezi huo, katibu tarafa anawataka wanamemba wa kamati za usalama vijijini kukaza usimamizi wa usalama na amani usiku kama vile mchana. Isanganiro. Ikiwa ni saa 7 dakika 28 tuendelea na taarifa katika ukurasa wa siasa. Bunge la Taifa limezindua rasmi Jumatatu hii kikao cha Agosti. Mnamo miezi mitatu ijayo, miswada ya sheria 14 ndio baraza la bunge litathmini. Miongoni mwa miswada hiyo ya sheria kuna marekebisho ya makubaliano kati ya Burundi na Umoja wa Ulaya, mswada wa sheria kuhusu biashara ya pesa kwa njia ya simu. Kuna pia mswada wa sheria kuhusu marekebisho ya kaza baraza la kitaifa la usalama na namna ofisi ya kusanya pato ya serikali OBR inafanya kazi. Bunge la Taifa litajadili pia marekebisho ya polisi ya taifa. Na kuna aina mbili za mamlaka ya bunge kwa ujumla. Hii ni mamlaka lazima na mamlaka ya mwakilishi. Maelezo ya mwanasayansi wa kisiasa mhadhiri Deni Banshimibusa katika mahojiano ya kituo hiki. Mtaalamu huyo wa masuala ya kisiasa anabaini kuwa hata hivyo jukumu la kila taasisi huku ikiwa mmoja wapo ni kuwakilisha faida za mwananchi. Na katika ukurasa wa kilimo ni kwamba wafugaji wa baadhi ya wafugaji wa vijiji vya tarafa ya Mugongo Manga mkoani Bujumbura wanapendelea kuuza ng'ombe wao kwa kutokana na ukosefu wa lishe ya kutosha ya mifugo wao. Pia wanasikitishwa na ukosefu wa ng'ombe wa kisasa na wanataka serikali kutatua changamoto hiyo. Stani Bazahicha mkuu wa mtaa wa Ijenda anatambua hali hiyo na kusema kuwa huenda wakafanya hivyo kutokana na kutafuta mifugo iliyoboreshwa. Romuald Niabivuze. Hapa ni kwenye soko la mifugo lililopo katika kijiji Gwibaga, kata Jenda, tarafani Mugongo Manga, mkoani Bujumbura. Katika soko hilo kuna mzunguko wa ng'ombe, kondoo na mbuzi wanaouzwa. Wafugaji tuliowakuta sokoni humo wanasema kuwa sababu za kuwapeleka kwa wingi sokoni, wanajiandalia kutekeleza sheria ya kulisha mifugo zizini. Wanaeleza kuwa wamehofia kutoweza kufugia nyumbani kutokana na uhaba wa ng'ombe wanaozalisha maziwa mengi pamoja na nyasi za kuwalisha, na hivyo kukimbiza mifugo yao sokoni kabla haijaangamia. Wafugaji hao wanaomba kupewa ruhusa ya kuleta ng'ombe wa kisasa, wakieleza kuwa kufugia zizini kunatakiwa aina ya ng'ombe hao ambao ni wachache kwenye kijiji hicho. Aidha wanaomba idara ya kilimo na ufugaji mkoani kuwapatia nyasi za kupandikiza. Kiongozi wa kata Jenda anathibitisha kuuzwa kwa wingi kwa mifugo akilinganisha na siku zilizopita. Hata hivyo, Bartazar Bazahicha anadhani kuwa wanaouza mifugo wananoea kununua ng'ombe wa kisasa wa kufugia nyumbani. Takwimu zinazotolewa na wadau wa uchumi tarafani Mugongo Manga zinaonyesha kuwa mapato yanayotozwa kwa ng'ombe yalipanda tangu Machi mwaka huu. Shukran Romuald Niabivuze. Ila nifahamishe tu kwamba kiongozi wa mtaa wa Ijenda si Baltazar Bazahicha bali ni Stani Bazahicha. Na kwa kuhitimisha taarifa ya habari ni kwamba wakulima wa mkoa wa Mwaro wamekuwa wakiweka mapato ya kilimo ya msimu huu katika ghala zilizoteuliwa na serikali katika matarafa tofauti ya mkoa huo. Wakulima hao wanasema kuwa hali hiyo inawasaidia kulinda mapato yao na wizi. Afisa wa kilimo, ufugaji na mazingira mkoani Mwaro anasema kuridhishwa na mwenendo huo wa wakulima hao. Ni ripoti yake Laurent Ndikurio, inasomwa na Jamari Vyane Ngenda Kumana. Tangu mwishoni mwa mwezi Julai kufikia mwishoni mwa mwezi Agosti, wakulima wa mkoa wa Mwaro wako katika operesheni ya kuhifadhi mavuno ya kilimo cha maharagwe katika ghala zinazopatikana katika matarafa tofauti yanayounda mkoa wa Mwaro. Afisa wa kilimo, ufugaji na mazingira mkoani Mwaro anaeleza kwamba kazi hizo zafanyika barabara kutokana na jinsi tarafa lolote lilibuni ghala la kupokea mavuno ya wakulima. Liberi Nzo Kiranhevze anafahamisha kwamba mkulima anayeleta mavuno huandika jina lake kwenye gunia pamoja na kiasi cha kilogramu zinazopatikana katika gunia hilo. Afisa huyo anaendelea kudadisi kwamba kabla ya kuhifadhi mazao kuna wafundi wa kilimo wanaochunguza kwamba maharagwe yamekauka wakitumia kipimo kinachotambulika imidimetre katika lugha ya Kifaransa. Aida, kiongozi huyo anaendelea kufahamisha kwamba kuwa wakiweka dawa katika maharagwe ili yasioze. Baadhi ya wakulima tulio wakuta katika ghala la Kibogoye linalopatikana tarafani Kayokwe wametufahamisha kwamba mradi huyo wa kuhifadhi mavuno unawasaidia vilivyo kuepukana na wezi pamoja na kutumia sivyo ndivyo mavuno kwa kuyauza sokoni. Libenzo Kiraneze anafahamisha kwamba wakulima wa maeneo ya Kilimiro pamoja na Mugamba ndio wanaoitikia kwa wingi zoezi hilo ukilinganisha na wakulima wa matarafa mengine. Shukran Jamari Vyane Ngenda Kumana. Na turejele habari kusikana na wakilishi wa wananchi huko bungeni, ambapo kuna aina mbili za mamlaka ya bunge kwa ujumla, hii ikiwa ni mamlaka ya lazima na ile ya wakilishi. Maelezo ya mwanasayansi wa siasa mhadhiri Deni Banshimi Yuhusa katika mahojiano ya kituo hiki. Mtaalamu huyo wa masuala ya kisiasa anabaini hata hivyo jukumu la kila taasisi. Jerome Hakizimana. Utawala wa kidemokrasia wa kisasa, raia wanaongozwa na wale waliowapatia kura wenyewe kuwawakilisha katika bunge na seneti. Kulingana na Dr. Deni Bashimiyubusa, mtaalamu wa mambo ya kisiasa pia mwalimu katika vyuo vikuu mbalimbali, wateule hao huchukua nafasi badala ya raia hao na wana dhamira ya kupitisha sheria na kudhibiti hatua za serikali. Mtaalamu huyo anafafanua aina mbili za maagizo ya bunge na seneti, ambayo ni pamoja na agizo la lazima ambalo linaegemea kuridhisha chama anamtokea mbunge huo, na agizo jingine linalotia kipaumbele manufaa ya raia wote kwa ujumla. Kinyume na agizo hilo la lazima, hilo agizo la kutetea raia wote pia lina fadhila zake, ambapo mbunge anashirika na kazi yake kwa utulivu bila hofu yoyote ya kutimuliwa au kupigwa kalamu. Kwa agizo hili, mbunge anawakilisha taifa lote na si sehemu pekee alimochaguliwa. Je, vipi kuhusu agizo la bunge na seneti nchini Burundi? Jibu la swali hilo ni katika habari zetu zitakazofuata. Shukran Jerome Hakizimana. Hadi hapa ikiwa ni saa 7 dakika 33 la ziada sina sipokuwa tu ni kulikunja jamvi la taarifa hii. Nawashukuru nyote ambao mmetega sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Nimshukuru pia afuni mitambo langu jina Moize Misago. Kwa herini.